بلما ندی الله نظر کې الله عذاب تاسو ته ان امنتم کچر تاسو ایمان ورو شردار کې ایمان ورو او کې ایمان ورانو بیا سزا ورکړي او دی الله شاکرن قدردان او کوان لا يحب الله الجهر بالسوء زلون دکی مشکل نه ندی فسن الله تام جهر کرواله جهر پک بیسو بکلیمه بدی من القول ذینانا دا بابا بنوز مانی شه درا دا کلمه ډیره بده ده ما وحل به لغیر الله الا مگر من ظلم لیکن هغه څوک چې په ده باندې ظلم وشو د سونه خلاف د قرآن لکه سوره انعام یوسل اتم آیات کې راځي الکه بس بل خبره ظاهر ول دا معنی کوله د مراسم پر سوي نقل کړي دی د پترو پال پترو وای چې تیتا محمد دومن مستنید د سیفای شاګرد معنی القران لیکل دی او کتاب رد په ملحدی نه باندې هغه د سو معنی کوي شرک زکه جمعه کې منافقان ذکر دي نو سمانا صحیح شو وګوره سوره نحل دا حالات د اقرا کفر شرک چا سر د پزور باندې کته کو نه دی ګونګار نه دی پزور ای دلا سو کو نیولې بابا نه تا وای ګونګار نه دی کړه تا وای بابا واقع شوی وای چې څه ته معلومه ای نا کسانو ویل مشرکینو ویتر بابا کرامت نه مانی نمای منم خدا تا سی شو ایتا غشی نه مانی ټول مخلوق شاپ چار چا پیر ولاړ وایتې ایرانو سی مایدا وګتا سی نیولې ما دوسو کسانې نیولې ما تاسو ما فریګ دي چې دا بابا بیا ماره وای دا وګتا سی را وسی وې شهید او کری بابا تا مې تندې الله تخت لري مرد هر سنه بهتر دی وسر دی ته نخ ته بس وی وخی څه چې اوی کوله او خپل الله را دفاع وکړه الحمدلله ثم الحمدلله نو معنا استاد سوره نحل وګورئ تاسو آیات یوصل شپږم یوصل شپږم صفاره سوالسن وګورئ من کفر بالله اغاچا چه کفر اکوه اللہ پس ده ایبان راڑلونا او سایات تو گره الا من اکرها ده غیولی نو که کفر اکون صدا ای صدا فالیهم غضب من اللہ چا چه سیده پرانی سا کفر ده تو پده غضب ده ده اللہ ده زرد ایوی داسی نو غضب ده الا من اوکریا مگر هغه څوک چې ناچار کړی شو مجبور کړی شو او ضرورت ده موت و انم بال ایمان سوړو په ایمان کلکو په ایمان نو دا سړی د دین اخلاص دی وګورئ دی دې کې نقش حیات د حسین احمد مدنی رحم الله کتاب دی نبحانی المهند لیکلی دی د مصر لوی مشرکو المهند عل المفند اغلی کلو خلیل احمد سارنپوری رحم الله نے حضور احلا دیکرا کی دستخط اغیس تے جو آئے دستا عقید رکن ترکیان حکومت ہوگا نا سول بیداتیان ووج مزی ناغذان بچ کو نمار نے حلا دیکرا کی منگ نو آئیو حسین احمد مدنی اندر کی شخصیتی ہو ناغذ زن نو ایسا نقش حیات زن لوگ بولے حضرت شیخ بدل تداویل نو مراد دارے که په زوره یې درنه خبره د کفر وویستله نو په دې باندې الله تعالی نشي او نور الله خپکیږي په کلمې د شرک په عمل د شرک. لا یحب الله نفخی الله فزورا بدا وینا ترجمه کوم بیا نفسن دی الله ندفسن الله تا جهر په کلمه بدی من القول د وینانا مگر آسو چې ظلم وکړې شو په د باندې نو دې ګناګار نه دی قبل شاداش یو کړه نو دې داسه مجرم دی. ومن یشرک بالله فقد حرم عليه الجنه وما هو النار. او دې الله او دېن کې وپوهم کسر غندوي تاسو خیرن څه خبره ده خیر او کپړ ساتي یا مخ اړوي اني سود بدون د شرک نه یقینا دې الله معافي کوون کې او قدرت ونه یقینا آکسان چې کفر کوي په الله یو والد الله او په پیغمبر دا او اراده لري دی ايو فرقو چې بنتون راولي بین الله ورسوله ورسولی فمن ده حکم ده الله او ده پیغمبر ده دکین یو منی او بل نمانی او ایدیو چی منگ ایمان دارو پا بازی بانی و انکار کهو ده بازی نافتو منون بی بازر کتاب و تکفرون بی باز او واری دیو اراده لری دیو چونی سی دیو بین دالکا فمن ده دیکی کفر ده ایمان کی سبیلا لار منافق ده کنن دا چې ونره مونږ یې قانون پکار نه چې مسلمانانو ته کې شخصي او دونکو کې شي مزید شراب حرام دیول جائز بدکاری حرام دیول چې کوم دی زینا دسانې راولي جائز نور نور نور چې سړي خلا مدغه کسان دی هوبل کا ضرور حق کا منافق تذکرہ رہا الله سوئی دا چې عجیبه فتوا لګی د دنیا مفتیان حیران دي. مدغدی کافر رښتینی حاصل د معنی دا شو دغدی کافر رښتینی او ته هر کله مون کافرانو پر آزاد ځای راکون کې خورون کې واکسان چې ایمان راوړو په والد الله او په پیغمبر د الله ایمان راوړي په الله او په پیغمبر د الله او بیتون نکی پا من دیو تن کمین هم ددوینا پا ایمان کی تول منی نو دغا کسان درده چوار بکرش دیو تا اجرون ددوی دی اللہ بخون که مهربانا دی زنا دی یهودین دی کافر سریح تذکیره کئی یسالو کا تپوس کئی تا پیغمبر مولیان اهل کتاب مولیان ددی تو نزل علیم چراوڑی تا دیو تا کتاب من السما کتاب د برانان دا خصوصا نه خبره نه ده زمون د مشر بل نیم کړي ده فقط سوالو دا الزامی جواب فقط سوالو یقینا دیو تپوس کړي د موسی علی السلام نه لوی د دین سو او تپوس ده اری د الله او حای مون ته الله جهرتن شان نام خامس نونی ول دیو لرا سایقتو تند بے ظلمیم پا سبب دا شرک دا دوین بیاوری ولدیو سکل را پس داغی نچراغ لدیو تا بینات سرگند لائی فا فوران دارک نموافی میں اکردیو تا دا دینا اور کرمون موسیٰ علیہ السلام تا سلطان موبین دلیل مضبوط موجزہ مضبوط تا سیوش لگون دکی تفصیلی دا غیب گو رہی سور انام گو رہی وم آیات ولو نزلنا عليك كتابا او كشر راولي بمونغا فتابن كتاب في كرتاس فكاغس فلمسو او لاسو ايديو نو اوئی پدیوانی آئی دیم لاسون اخبل نو بیابوئی کافیر ایدا جادو دی سرگند یرا سچاری کڑی سرگی رالا تڑلی دی اوئی دیو گولی نرازی پدیوانی فرشتا نو ورطو اوئی کراولی گون فرشتا نستا خبره به برابر شي بیا الله شي کنه ختم بشي او که وګرځو مونږ دی فرشت پیغمبر لرا فرشتہ نو خامخا او وګرځو مونږ په صورت د سړی کې بیا به ما اوتی پوتی وي بیا راشي سورۃ الفرقان دو درشم نمبر آیات دو درشم نمبر آیات وقال الرسول يا ربي ویو پیغمبر اے رب زما یقینا قوم زما اونیو هذا القرآن دی قرآن درا محجورن پریخو دلشوی سنگ جستا دشمن دی نزرو پیغمبران دپرن خوصو گوی اوائی کافر ولی نرازی پدبان قرآن پیوزل خبر اندر دا لگ لگ را لیگو لینو ست بید بیهی فوادا کچکلک کو پریبان از رستام او لولو منگ دا قرآن پتابانی پدام دمام رو روی لولو او راتل نکی دیو پسوال مگر راتل منگ کو پا پورا جواب او پا خیست وضاحت دے چکلو واضحی نو دبور لخط تفسیری دا سور قصص رو بوری آتا سلوی خان فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتي مثل ما اوتي موسى آيات موسى كتابا ندي انكار نو كده اويري سهران تظاهرا ودوار جادو کردی دیوب المدد کئی مالتا خمدا خبر کردی یا قرآن و تورات یا نبی علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام دیو بل دل شکی خودوانا پیو در مانی کن مولیان دی دیو بل دکھا دل شکی دائی دارنگ لے سورہ یونس کی ہوئی موجزہ زمان اختیار کی ندر پغیبو کی دام لاسے اکر خبر ورفانا فوقہ بطور اپور دمکو دپاس دلی غرد کوئی تور دپار رخ کارکولو دفل قدرت اکراہ فلح کان دے اکراہ فلح قیدن و مانا مکڑیو پا سبب دلو دا غسلو ددوینا اویلیو منگ دیو تدن نشی الباب ور تسجدن آجزی کون کی نو دیو اولتا روان شو اویل منگ دیو تلا تا دو زیاده مکوی پورد دخالی کی نو دیو تا دندو نجو اولتا سوی عراب کرا جی انشاءاللہ علتا روزا چا دین ته دې وستل چا وی خوراکې باندې شنو په الت بازار کې خرڅونه په پیسو وبد شي ولنه بدهونه ده او لختي جوړ کړه ماغه هو شو ران ښکارا براتل نو دې خو به شته ورو ونه کی نه اراده مینه ما په سلا شو یوزر ځای باندې شو باندې مې کولا وړو باندې کړه نه نه په خپل ځای یې شو ما و څه وی زمون دی علاقه کې یو کسو ډیر ښه سړی و الله دې وکړي لیوانی شو ظاهرا اثر پاره د لیوانی نو پټوپک وو خلی باس ترنګ نه نهایت خېستو یو رزاله د درې کسانو دو بلوانی یو ورو زما والد سی وې زو مو کشر مې وې ما ته یې سن ویل رشتہ داري کیو داغه بيجي وې ډېر وې ما وکړ ورته ونی وو والی نو دا وګنه وې ما ته سن ویل رشړې راوې خځې ته وچراړو دا غټ کټوې تخاو رو بٹھا کٹوئی ہیں باو خود بے منش ہوئے لیوانے میں بے تیار پر کمر مانی بشتا اگر آوڑا پوری کے خلا بے چوبا پر ایک وانا چھے شم پڑا خیدہ خارون دا سیدا چھے خارون زوری ودا ایوال رائی خلق دولو کی ننو لیوانے دے ہوں خیرات کی نو کور کی چھے سونا بڑی ویگا چھول راوڑا دیر تیبا چھو اوڑا ہی مطبا چھو لڑی لڑی لڑی چھے سم امی ہو کٹوئی دیا چھے خلق ہو گئے دے ټول د خوشاله یې زړه څه کار کوي په څه شابه دا پرې دا خیره دي شه د سوال دی ما درې وان چې مال شو نه خو لیوانه ویاله بدرې بر نه ستره اما ورته ویلي یو شاب د سن باندې برخې هغه لوړې سنې وې او د لرګي هم یې نشته دیږي خیر او د پاسه را داسې لرګي به یې شي او د بش په باره ما کې به نو د کې زیو صحیح به ما ته ویل نو زه خو ماشوم څه زور دو کړو د لاړم په لرګي باندې واړو ماشوم مې دا چې څنګه واړو نو تاسې پردی ماشو خوړل او د پاکستان کې سر باندې نایو چې سر مردن نه کو نو نه ستو نو چې وای چې مړ شو مې می ساتي ندی ولته شو سر نه په کې باندې الله عاجزي کول دې په مسې په ټوبونو روان شو او اله من دې ته زیاته مخه هغه شی هم د دې نه لوس کلک مضبوط غلیظ مضبوط ته په سبب د ماذور د دې لوس پلره او په سبب د کفر د دې حیاتور د الله او وجل د دې انبیاء ولرا دلته سبب ذکر دی او مسبب مائده کې دی او سورۃ المائده دولسم آیات راوړل قران داس یو کوالی کتاب دی وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَخْرَجْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبنقضهم ميثاقهم وقول يوم السيد الله أبا سبب دو جرد دي أنبياء لرا بي جرما نكيرا راولا هز جرمينو بقرة وم آيات كي سورة بقرة كي راوړي بغیر الحق بغیر الومنا بغیر الحق مان ذری بني زم جوړم او په سبب د وینا د دې چې درونه زمنګ دی بند ختم الله سوره بقره اون کې ختم دل ته سبا ذکر شوی ده یا زونه دي زمنګ ډک یا زونه مدي په پرده کې داسې نه ده بلکه مہر والے نے مہر راو سید اللہ پر عزت دیوانی پسوب د کفر دی او نسبت اللہ د شوی په اعتبار د مؤثر او د شیخ الاسلام ابن القیم رضی مثالونه هم ذکر کړه دا اس او رو ما شوبان لو به کول زمنګ رشتہ داري کی نا یو ډیر شالا کو دا په 60 ما شوبان په 60 تا جوړه نو چې 60 توا شو رمې کو دول نه شو نه شو جړلې او ما شوبان نلګول سره یاره نو یلا دې غار کوم چې څه کوزور نه شنو بلې ولې خېږي نو دا د دې کفر بوجه باندې خپل د برکړې وګڼه دا نقصان ده دوه په سبب د کفر د دې د مہر والو سبب کفر نسبت الله ته شوی دی ځکه الله مؤثر دی اثر اچون کې الله دی فلا يؤمنون ایمان نراوی مگر لک افتو مینون بباد الكتاب و تدخلون او بسبب ده کفر دی او ده وینا دی پا مریم بانی تور لوی بختان تور او بسبب ده وینا دی چو منگا وجل ده مسیح عیسی ابن مریم رسول ده اللہ او نی وجل ده او نی پانسی کرده ده لیکن مشتبه شوه ده دا قتل ده دی ایسا لهم پا دیوانی یا پشکی دی دیو دا قتل دیش ایسا نم یا اشتباو پریشو دیو تا پا مشر باندی پشکل دا ایسا یا اشتباو پریشو دیو تا پشمیر کی شماری شماری یو خورا پکی نشتا دیو چه کم یو نشتا دیو را پکی نشتا دیو اغه باندې که چې جزت شوم نه تزه شونه بیا زس شوم اخر کې شه دې ان شاء الله ان درس کې ما ویلو تاسو ته څنګه بدل کو تاسو ته یقینا کسان چې اختلاف وکړو په قتل نیسا کې خامخا په شک کې دي د قتل نیسا نه نشته دی ولر په دې باندې شیلم مگر تابع دي د ګمان روان دي په ګمان او نه دې وجرې دلل یقینا یقینا سشوری بلکه پرده کرده دلر اللہ خپل ځان ته الهی پا خپل ځان ته. نو دې الله غالب او حکمت والا